इजाजत ते सोने दिल तड़े ना वेला दईए जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े ना वेला दईए फिर होना है जो हो जावे होना है जो हो जावे अज मुकदी कर मुका दईए जे देव इजाजत ते जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े ना वेला दईए जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े ना वेला दईए Could be something tragic. I got my wand with me, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No, I can't find a way to stop it. So fine, I think this feeling's chronic. Inside, I need some loving tonic. Naina de atikiyan teeran de, is dil te vaar na kar sajna. Sachi nahi pave chutti se ik vaari hami pan sajna. Naina de atikiyan teeran de. तू करे इशारा जे असी ए जान दी बाजी ला दईए तू करे इशारा जे असी ए जान दी बाजी ला दईए जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े नावे ला दईए जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े नावे ला दईए फिर होना है जो हो जावे होना है जो हो जावे अज मुकदी कल मुका दईए जे देव इजाजत ते जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े नावे ला दईए जे देव इजाजत ते सोने दिल तड़े नावे ला दईए Me like I do, made a deal, think I'll tattoo jadoo. You making it so hard to leave out in NYC. You was all I see, oh my. And I ain't even that type of guy to be stressing over girls, but damn, you that fly. Damn, I'm not shy. Ain't tell you how I feel, girl. Come a little closer so I know it's real, huh? Meri galli pe de toye ni, assi tere aashiq hoye ni. Sanu duniya di koi hosh nahi, assi pyar tere vich khoye. Meri galli pe de toye ni, assi tere aashiq hoye. असी प्यार तेरे विच खोए तेरी सिफतां कर करके तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा दई तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा दई जे देव इजाजत दे सोने दिल तड़ना वेला दई जे दे